Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 7, tu program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Jest gotowość Moskwy do dalszych rozmów z Kijowem. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy, która zaostrzy kary za ataki na pracowników medycznych. 5 lat więzienia grozi opiekunom kolonii, którzy wpuścili dzieci do morza przy czerwonej fladze. Ponad dobę po zakończeniu szczytu w Waszyngtonie część jego ustaleń nadal pozostaje niejasna. Szczegóły są przedmiotem spekulacji medialnych. Podczas poniedziałkowego szczytu z udziałem amerykańskiego i ukraińskiego prezydenta oraz przywódców europejskich rozmawiano o możliwości spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem i udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli ukraińskich i amerykańskich władz, gwarancje bezpieczeństwa są dopiero opracowywane. Zająć się tym ma specjalny zespół, którym według doniesień prasowych ma pokierować amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Według zachodniej prasy opierającej się na własne źródła, częścią gwarancji może być wysłanie m.in. przez Francję i Wielką Brytanię swoich żołnierzy na Ukrainę, ale ma być to najprawdopodobniej niewielki kontyngent rozmieszczony daleko od linii frontu i wypełniający funkcje szkoleniowe. Zarys gwarancji bezpieczeństwa ma być gotowy na aranżowane przez USA spotkanie dwustronne Putina z Zełenskim, a potem trójstronne z Trumpem. Według Amerykanów Władimir Putin zapowiedział gotowość do spotkania. Najprawdopodobniej dojdzie do niego już w tym miesiącu. Jako miejsce rozmów wymienia się Stambuł, Genewę albo Budapeszt. Paweł Buszko, Polskie Radio. Działania dyplomatyczne nabierają tempa. Nie ma wątpliwości Antonio Costa. Szef Rady Europejskiej po wczorajszej konferencji z członkami koalicji chętnych podkreślał, że wspólnota pozostaje zjednoczona i konsekwentnie wspiera Ukrainę. Nadszedł czas, aby przyspieszyć nasze praktyczne działania, wprowadzić gwarancję podobną do artykułu 5 NATO przy dalszym zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych. Koalicja chętnych powinna pozostać ściśle zaangażowana w ten proces. Ukraińskie siły zbrojne będą stanowić pierwszą linię obrony. A dziś spotkanie szefów sztabów generalnych krajów NATO. Głównym tematem rozmowy bezpieczeństwo w Europie, wojna w Ukrainie i wysiłki dyplomatyczne, by ją zakończyć. Medycy oczekują kolejnych zmian w prawie po tym, jak rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy, która zaostrzy kary za ataki na ratowników, lekarzy i pielęgniarki. Po zmianach za takie działanie ma grozić od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Wśród pomysłów medyków jest m.in. wprowadzenie rejestru agresywnych pacjentów. Są też propozycje, by w każdym szpitalu czy przychodni stworzyć bramki podobne do lotniskowych, by można było sprawdzić, czy pacjent nie wnosi niebezpiecznych przedmiotów. Jak mówi dr Paweł Doczekalski z Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej, można też wprowadzić specjalne przyciski w samych gabinetach. Czyli te tak zwane ciche alarmy, trochę na wzór napadów na bank, że mamy taki przycisk, który od razu poinformuje policję, że jest atak. Pisma w tej sprawie zostały przesłane do Sejmu. Medycy czekają, aż posłowie zajmą się ich propozycjami. Przypomnę, że prace nad zaostrzeniem kar ruszyły w ostatnich miesiącach po głośnych atakach na medyków. Styczniowego na ratownika w Siedlcach i kwietniowego na ortopedę w krakowskim szpitalu. Obaj mężczyźni zmarli wskutek poniesionych obrażeń. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. To cud, że nikt nie zginął. Tak ratownicy mówią o kąpieli 5 uczestników kolonii w Łebie oraz ich opiekuna na niestrzeżonym kąpielisku. Weszli do wody podczas sztormu. Koordynator ratowników morskich w Łebie, Kacper Treder, mówi, że pomoc tonącym przyszła w ostatnim momencie. Około 300 metrów od najbliższego stanowiska ratowników. Patrol pieszy naszych ratowników zaobserwował sytuację, w której 6 osób wymagało pomocy. Tonęło około 100 metrów od linii brzegowej. Podjęliśmy działania ratownicze. Gdyby ten patrol ratowników był na miejscu 2 minuty później bądź wcześniej, przeszedł obok tego miejsca, dzisiaj nie rozmawialibyśmy o szczęściu, a o olbrzymiej tragedii. Te dzieci tonęły. Część dzieci trafiła do szpitala, a opiekunowie na komendę policji, gdzie składali zeznania. Sprawa zbulwersowała rodziców i turystów wypoczywających nad Bałtykiem. Gdzie byli w takim razie ci opiekunowie? Dlaczego im pozwolili przy czerwonej fladze wejść w ogóle? Niby to chwila nieuwagi, tak? Możemy się tłumaczyć, no ale jednak jakąś odpowiedzialność za te dzieci nasze biorą. Dla mnie to jest absurdalna sytuacja. No jako strażak ochotnik takie sytuacje powinny być niedopuszczalne. Opiekunom kolonii grozi do 5 lat pozbawienia wolności. We wrześniu lub październiku powinien być gotowy projekt nowej ustawy medialnej, zapowiedział Marek Rutka z Rady Mediów Narodowych. Projekt zakłada całkowitą likwidację Rady oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w obecnej formie. Taką bardzo ważną kwestią są sprawy finansowe, to znaczy, aby zapewnić mediom publicznym stabilne finansowanie. W ostatniej wersji projektu ustawy to jest 0,9% PKB w skali roku, co zapewni stabilne i przewidywalne finansowanie mediów publicznych. To jest bardzo dobre, ponieważ politycy nie będą mogli, kolokwialnie mówiąc, majstrować przy finansowaniu tychże mediów. Dokument jest już w Rządowym Centrum Legislacji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 7:05, to czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek w przysłowiowym szwungu. Dopiero co wygrała cały turniej w Cincinnati. Błyskawicznie spakowała manatki i poleciała do Nowego Jorku z marszu, rozpoczynając wielkoszlemowe US Open. Na szczęście w mniej wymagającym turnieju mixtowym. Mocno zreformowanym. Gra się do 4 wygranych gemów w secie, bez ewentualnej walki na przewagi. A jeżeli jest remis po 1 w setach, o zwycięstwie decyduje super tiebreak, czyli gra do 10 punktów. Zatem krótka piłka, ale po raz pierwszy z super forsą do zarobienia. Zwycięska para odbierze czek na okrągły $1 000 000. Stąd gwiazdolska obsada zawodów. Świątek gra w parze z doskonale znanym kibicom dyscypliny Norwegiem Kasperem Rudem i wczoraj zdążyli wygrać 2 mecze. Najpierw z Amerykanami Madison Keys i Francesem Tiafoe, potem z Amerykanką Katie McNally i Włochem Lorenzo Musetti i są już w półfinale. Brawo! Teraz piłka. Najpierw krajowa. Kibice warszawskiej Polonii budzą się w wyjątkowo podłych nastrojach. Czarne koszule, którym marzy się powrót po wielu latach do ekstraklasy, odebrały bolesną lekcję od Beniaminka Fortuna pierwszej ligi. Przegrały przed własną publicznością z wieczystą Kraków aż 1-6. Obciachowa porażka, nazwijmy rzeczy po imieniu. Ale co mają powiedzieć fani Znicza Pruszków? On tak jak Polonia przegrał przed własną publicznością z liderem tabeli Wisłą Kraków i to 0-7. Serio. To, co zrobiła moja drużyna w tym meczu, jest niegodne. Jest niegodne dla całego sztabu, wszystkich ludzi w klubie, a w pierwszym radzie kibiców z Pruszkowa, którzy sem pojechali. Bez zachowania moich graczy w tym meczu były katastrofalne. W bawełnę na pomeczowej konferencji prasowej nie owijał trener Znicza Słowak Peter Struchar. Zatem hokejowe wyniki w Warszawie i okolicach. Typowo piłkarski w Legnicy. Miedź wypunktowała ŁKS Łódź 2-1. 1-2 w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów Cwena Zvezda w Belgradzie, gdzie urodził się Jovian, cesarz Imperium Rzymskiego i gdzie dziś można zobaczyć gigantyczną reklamę Gazpromu, przegrała z Pafos z Cypru, wrzucając kolejny kamyczek do ogródka wielu dziennikarskich entuzjastów rzekomego skokowego rozwoju polskiej piłki klubowej. Przypominamy, rundę wcześniej żadnych szans z Trweną nie miał mistrz Polski Lech Poznań, a mająca zawsze nie wiedzieć czemu duże aspiracje warszawska Legia dostała lanie od innej ekipy z Cypru, AEK Larnaka, tyle że w niższych rangą kwalifikacjach Ligi Europy. To jeszcze królowa sportu. Każdy, kto oglądał na żywo skok w dal albo trójskok pań, wie, że to bardzo widowiskowe konkurencje. Gwiazda obydwu, Maryna Bech-Romanczuk, wicemistrzyni świata i mistrzyni Europy i w trójskoku i w skoku w dal, karierę ma raczej z głowy. Pod koniec ubiegłego roku miała pozytywny wynik testu antydopingowego. Procedury odwoławcze trwały długo i zdały się na nic. Ukrainka otrzymała 4-letnią dyskwalifikację. Obecnie ma 30 lat. Ciężko będzie jej wrócić do skakania na wysokim poziomie. Szwung oznacza rozmach, impet, werwę, energię lub szybkość. Jakby co. Aber natürlich. A teraz prognoza. Na północy kraju dziś pochmurno i może popadać. W centrum i na południu słonecznie. Na termometrach od 18 stopni w Suwałkach i 20 nad morzem do 27 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Zapraszamy do reklamy. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Dziś między innymi bilety i nowoczesne systemy biletowe. Tematem naszej rozmowy 2 dwójki i 7 trójek. U mnie w mieście Można kupować bilet przez aplikację bankową, skanując kod QR. Natomiast będąc za granicą, zauważyłem, że kupowanie biletu na kartę jest najprostsze, najszybsze. Nie sprawia problemu, bo ten bilet zawsze ma się przy sobie, tak, w tym portfelu, czy na nadgarstku, zegarku. I ja uważam, że to jest naprawdę dobry pomysł i pójście w tą stronę to jest, no, przyszłość. Czyli przyszłość jest już. To znaczy we Wrocławiu, bo w Warszawie to dopiero będzie. Tak, dzisiaj dzień wyznawania miłości. Moim zdaniem są trzy rodzaje miłości. Krótka, nieuchwytna i trwała. Przy okazji pozdrawiam całą trójkę i chciałbym jeszcze dodać, że kocham bardzo swoją żonę. Moja miłość jest bardzo trwała, bo już trwa 40 lat. Pozdrawiam serdecznie. Kocham cię, kochanie moje. Kocham cię, a kochanie moje to polana w leśnym gąszczu schowana. Kocham cię, kochanie moje. Kocham cię, a kochanie moje to sad wiosenny, rozgrzany i sen. Kocham cię, a kochanie moje to rozstanie i powroty. Manam w trójce i prawie kwadrans po godzinie siódmej. Tak, dziś dzień wyznawania miłości. A podejrzewam, że będzie go obchodził Donald Trump, który lubi wyznawać miłość. Ostatnio powiedział, że kocha Ukraińców, ale kocha też Rosjan, bo kocha po prostu wszystkich. Donald Trump próbuje różnymi sposobami doprowadzić do pokoju na Ukrainie. Czy to się uda, zobaczymy. Na razie czekamy na szczegóły dotyczące możliwych spotkań Zełenskiego z Putinem i trójstronnego Zełenski-Putin-Trump. Michał Strzałkowski przygląda się tym potencjalnym możliwościom. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, gdzie to spotkanie mogłoby się odbyć? Na przykład to dwustronne. I jak mogłoby wyglądać? Jak sobie można wyobrażać spotkanie dziś Zełenskiego z Putinem? No to jest rzeczywiście coś, co było nie do wyobrażenia jeszcze nawet kilka miesięcy temu, czy nawet kilka tygodni temu. Teraz zaczyna to być przynajmniej wyobrażalne, natomiast myślę, że do takiego spotkania może dojść, a może również nie dojść, jak mawiał trener Kazimierz Górski, dlatego że po pierwsze jest bardzo wiele szczegółów, które trzeba byłoby omówić, a po drugie obie strony, czy obaj przywódcy, prezydent Ukrainy i przywódca Rosji, powinni chcieć się spotkać, a nie jest pewne, czy Władimir Putin tak naprawdę ma na to ochotę, bo nawet Donald Trump już zaczął mówić o tym, że no, wydaje mu się, że Władimir Putin to może chyba jednak markować chęć zawarcia pokoju, że właściwie to może on chyba nie ma jednak ochoty przyjeżdżać na jakiekolwiek spotkania, w których będzie brał udział także Wołodymyr Zełenski. No od dawna bardzo wielu ekspertów mówi, że Putin chce tylko zagrać na czas, po to pojechał na Alaskę, żeby odsunąć te sankcje amerykańskie od Rosji, ich widmo, bo tak naprawdę chce kontynuować tę wojnę, bo na wojnie zależy mu najbardziej. Na razie rzeczniczka prasowa byłego domu Caroline Leavitt ogłosiła na konferencji prasowej w Białym Domu wczoraj w późnych godzinach wieczornych polskiego czasu, no, że trwają starania, żeby, tak jak mówiłeś, doprowadzić do tych spotkań w formacie dwustronnym rosyjsko-ukraińskim i trójstronnym, czyli z udziałem prezydenta Donalda Trumpa. Tak mówiła rzeczniczka Białego Domu. Po owocnych rozmowach z europejskimi liderami, prezydent Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem, który zgodził się na rozpoczęcie kolejnego etapu procesu pokojowego, na spotkanie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Potem, jeśli zajdzie taka potrzeba, odbędzie się trójstronne spotkanie z udziałem Władimira Putina, Wołodymyra Zełenskiego i prezydenta Donalda Trumpa. Jak powiedział prezydent, wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz obrony Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff będą koordynowali działania z obydwiema stronami, aby doszło do tego spotkania tak szybko, jak to tylko możliwe. Ale z jednej strony mówienie tak, spotkam się, ale i doprowadzenie do tego spotkania to dwie różne rzeczy. Bo Moskwa mówi tak, takie sygnały płyną też oficjalnie z Kremla, ale gdzie miałoby dojść do tego spotkania? Kreml zaproponował, to spotkajmy się w Moskwie. No i chyba trudno wyobrazić sobie sytuację, w której Wołodymyr Zełenski przyjeżdża do Moskwy. Wsiada w samolot i leci po prostu na lotnisko w Moskwie. Niewyobrażalne. A tam go witają kwiatami. Tak, czerwonym dywanem, tak, dokładnie. Więc bardzo wielu wskazuje komentatorów, że Putin będzie chciał mówić tak, spotkam się, a potem stawiać takie warunki, które będą zaporowe dla Ukrainy, Ukraina ich nie przyjmie, więc wtedy Putin wyciągnie palec i powie, o, ja się chciałem spotkać, ale to Ukraina absolutnie tego nie chciała zrobić. Rosja stosuje taką taktykę, jeśli chodzi o negocjacje z Ukrainą, od nawet nie miesięcy, od 2 lat prawie, więc to nie byłoby nic nowego. Pojawiają się też inne miejsca na takie spotkanie. Turcja się oferowała już kilka dni temu, że może Stambuł, prezydent Erdoğan o tym mówił, Turcja gościła te rozmowy o porozumieniu zbożowym, o wymianie jeńców. Być może Zjednoczone Emiraty Arabskie, może Arabia Saudyjska, te kraje też się kilka dni temu zgłaszały. W Arabii Saudyjskiej też przecież były rozmowy między delegacjami ukraińską i rosyjską, choć na niższym szczeblu. Tam byli też Amerykanie na spotkaniach ze stroną rosyjską. Natomiast wydaje się, że mogłoby to być także Szwajcaria, no, kraj, który jest neutralny. Genewa jest miejscem, gdzie bardzo wiele negocjacji miało miejsce. Tylko, że Szwajcaria jest sygnatariuszem statutów rzymskich, czyli tego, co konstytuuje działanie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Aha, który ściga Władimira Putina. Dokładnie. I to jest też problem. Putin musi tam, gdzie przyjedzie, no też w jakimś sensie być bezpieczny, no można to zrozumieć, no żeby mógł przylecieć na Alaskę. Tam nie było problemu z Trybunałem Karnym, bo Amerykanie nie ratyfikowali tego traktatu i nie są stroną Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale na przykład trzeba było zawiesić niektóre sankcje gospodarcze na chwilę, bo był na przykład kłopot z zatankowaniem samolotu, którym przyleciał Władimir Putin i tak trzeba było zapłacić gotówką za to, bo nie można było robić żadnych przelewów, bo są tam niektóre rosyjskie banki odcięte od tego systemu finansowego, gotówką Rosjanie płacili, ale mogli kupić to paliwo, już to było. jakimś tam wyjątkiem. Natomiast jeśli chodzi o Szwajcarię, to minister spraw zagranicznych tego kraju, Ignacio Cassis, wskazał na pewną możliwość. No mówił tak. Rada Federalna Szwajcarii już określiła to, jak wygląda ta sytuacja z perspektywy prawa. Mamy analizy gotowe od zeszłego roku. Jesteśmy bowiem przygotowani na to, aby gościć takie negocjacje. Możemy udzielić specjalnego czasowego immunitetu osobie, wobec której został wydany międzynarodowy nakaz aresztowania, o ile ta osoba przybywa do Szwajcarii na negocjacje pokojowe. Gdyby ta osoba przybyła z powodów prywatnych, to taki immunitet nie byłby możliwy do zastosowania. Szwajcaria zawsze działała na rzecz pokoju, więc wszelkie negocjacje pokojowe mogą zostać zorganizowane w Genewie. A la activité de la Suisse, de la Genève internationale. No i jeszcze jedno miejsce się pojawiło, Budapeszt, stolica Węgier. Natomiast tu raczej w kontekście ewentualnego spotkania trójstronnego, czyli z udziałem też prezydenta Donalda Trumpa, portal Politico napisał, że amerykańscy dyplomaci mają już się w Budapeszcie zjawiać, już badać możliwość przeprowadzenia tego spotkania tam. No, Trump ma dobre relacje z Viktorem Orbanem. Viktor Orban zawsze Trumpa bardzo chwali. Natomiast mnie się wydaje, że ten Budapeszt też może być trudny dla Ukrainy z racji, że Wołodymyr Zełenski był wielokrotnie krytykowany przez Viktora Orbana. Węgry blokują wiele działań pomocowych Unii Europejskiej, albo przynajmniej przedłużają ich zatwierdzenie pomocowych dla Ukrainy. No i niegdyś zawarto gwarancję bezpieczeństwa Ukrainy w latach 90. To było tak zwane memorandum budapeszteńskie. To memorandum nie zapewniło bezpieczeństwa Ukrainie. Rosja, która była sygnatariuszem, złamała to memorandum. Nie wiem, czy Ukraina ma ochotę na Budapeszt 2, żeby to znowu w Budapeszcie na przykład podpisywano jakieś porozumienie o gwarancjach bezpieczeństwa. No ale wykluczyć tego miejsca też oczywiście nie możemy. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, mawiają. Zobaczymy, jakie będą rozstrzygnięcia. Sytuację na ten moment znamy, opowiadał o niej Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A w trójce? W trójce, 21 minut po siódmej, piosenka dnia. Dziś to Shame i Spartak. I was leaving in the early hours of the morn when I saw you looking back at me. With those sunken eyes of scorn. You pursed up your lips, you rose up your chin and tried to stomp it at my state. I couldn't help but grin. At the party you were talking academic matters. Don't you know that none of that really matters? And none of that sh** really matters. Don't climb onto that high horse, cause the saddle doesn't fit you. I'll only cast the first stone if I'm sure that it will hit you. Ah, you know better. Your lips have vagrant tricks, but you know you do the same as them. So I'll raise a glass and I'll raise it fast to know that when your folds are on your chest, that's when you'll know your real friends. Ah, you know better than me. Wyznawania miłości dzwonią państwo. Dwie dwójki i siedem trójek. Jest jeden rodzaj miłości. Jest to miłość czysta. Kiedy dochodzi do jakichkolwiek waśni lub sprzeczek, co w małżeństwie jest rzeczą normalną, ciągle, zawsze i powtarzam. Kocham ciebie miłością czystą. I bardzo szybko następuje między nami porozumienie. Kocham ciebie miłością czystą. Panowie, no lepiej zapamiętać. Ten to nigdy nie dorośnie.

Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Agnieszka Drost. Duży atak Rosjan na obwód sumski w Ukrainie. Są ranni, nie ma ofiar śmiertelnych. Doszło do pożaru. Tuż po północy rosyjskie drony uderzyły w jedną z miejscowości koło miasta Ochtyrka. Był to kolejny ostrzał obwodu sumskiego w ostatnich dniach, a Rosja dokonuje ataków na Ukrainę w tle rozmów na temat zakończenia konfliktu. Od niedzieli do końca sierpnia dwaj polscy policjanci ramię w ramię z karabinierami pełnią służbę w patrolach Wenecji. Obaj funkcjonariusze mówią biegle po włosku, a do ich zadań należy wspieranie karabinierów w kontaktach z polskimi turystami. Wspólne patrole to rezultat porozumienia między Warszawą a Rzymem. Polscy policjanci byli również w Rzymie w dniach jubileuszu młodzieży, w którym uczestniczyło około 20 tysięcy pielgrzymów z Polski, a zimą uczestniczą w patrolach w popularnych ośrodkach narciarskich w Dolomitach. Biały Dom oficjalnie uruchomił konto na TikToku, mimo wcześniejszych ostrzeżeń wywiadowczych wskazujących na potencjalne zagrożenia związane z wpływem chińskiej spółki matki ByteDance. Decyzja odzwierciedla rosnące zaangażowanie administracji w kreatywną i bezpośrednią komunikację z szeroką publicznością. Z TikToka korzysta 150 milionów Amerykanów. Polscy policjanci w Wenecji, do obowiązków pewnie należą też poranne espresso i makaron na obiad. Sylwia Zadrożna teraz i Ekonomia w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Bon ciepłowniczy coraz bliżej. Zgodnie z przygotowanym przez resort energii projektem wsparcia uboższych odbiorców ciepła w drugiej połowie bieżącego roku i w roku kolejnym pomoc dostaną rodziny z dochodem równym lub niższym niż 2454,52 zł na osobę i płacące za ciepło powyżej 170 zł za gigajoule. Około 617 zł planują średnio wydać w tym roku rodzice na wyprawkę szkolną dla jednego dziecka. Średnie wydatki na wyprawkę spadły o prawie 40 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym, mówi Agnieszka Baran z Providenta. Coraz więcej rodzin chce zmieścić się w budżecie do 300 zł. Tak deklaruje ponad 27% ankietowanych. Z kolei tylko 8% planuje wydać ponad 1000 zł, co oznacza spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem. Z 10% w 2024. Wsparcie w tym zakresie rodzinom oferuje już nie tylko państwo, ale także coraz częściej pracodawcy. Jak pokazuje analiza grupy Progres, już 15% ogłoszeń o pracę zawiera oferty wyprawki szkolnej dla dzieci. A kolejne badania potwierdzają, że Polki rodzą najmniej dzieci w Unii Europejskiej. Jak podał GUS, współczynnik dzietności w roku 2023 wyniósł niecałe 1,2 dziecka na kobietę. Aby zastąpić zastępowalność pokoleń, wskaźnik ten powinien wynosić około 2,1. To bardzo niepokojący trend, ocenia Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Idziemy bardzo szybko w kierunku jedynki, a więc poziomu, który będzie o ponad połowę niższy niż możliwość zastępowalności pokoleń. Gdy patrzy się na tę krzywę dla Polski, wydaje się, że niestety idziemy ścieżką Korei Południowej, a więc kraju, który ma dzisiaj najniższą dzietność wśród krajów rozwiniętych i niewiele wskazuje na to, żeby te wskaźniki dzietności w najbliższych latach miały się jakoś radykalnie zmienić. W pierwszym kwartale bieżącego roku współczynnik dzietności w Polsce wyniósł 1,3 dziecka. Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą spadków głównych indeksów, chociaż w ciągu dnia Dow Jones ustanowił nowy rekord. Indeksy w dół ciągnęły akcje Nvidia. W centrum uwagi pozostawały też negocjacje w sprawie zawieszenia broni w Ukrainie. U nas dolar dziś rano kosztuje 3,65 zł, a euro 4,24. Na północy kraju będzie dziś pochmurno i może tam popadać. Na północnym wschodzie możliwe również burze. W centrum i na południu za to słonecznie, a na termometrach od 18 stopni w Suwałkach do 27 w południowych częściach kraju, między innymi we Wrocławiu, Krakowie czy Rzeszowie. Tak się zastanawiamy za nią nad tymi dziećmi z serwisu ekonomicznego. 2,2 dziecka na przykład. No słuchaj, u mnie w domu w takim razie jest 1,6, biorąc pod uwagę ile mówi. Rosyjska dezinformacja w polskiej telewizji? Tak jest. Ale Russia Today dała chociaż znać swoim widzom, że to satyra wygenerowana przez AI. Mówimy o obrazku przedstawiającym europejską delegację u Donalda Trumpa, przedstawiającym ją w niezbyt sprzyjającym świetle. O obrazku, który w poniedziałek zrobił karierę w polskim internecie. Internauci, politycy i dziennikarze powielili fejka, a później było im pewnie bardzo głupio. Chcę wierzyć, że było głupio. Więcej o tym obrazku i jego karierze Józef Niewiarowski. Obrazek, który rozpalił do czerwoności polskiego X-a, dawniej Twittera. Kopiowali go politycy i dziennikarze. Ja poproszę pilnie o zdjęcie. Przedstawia europejskich liderów karnie siedzących na ławeczce w oczekiwaniu na Donalda Trumpa. Na nim wyraźnie widać potęgę całej Unii Europejskiej. To jest fake. Prowadząca telewizji w Polsce 24 Magdalena Ogórek miała pecha, bo puściła tę dziennikarską kaczkę na żywo w telewizji. Źródło jest dobre, to nawet źródło się musiało pomylić zdjęcie, w takim razie. I na żywo została skontrowana przez posła Michała Gramatykę. Policzcie sobie buty i zobaczcie, że to zdjęcie jest... Butów liczyć nie będę. No dobrze, my w takim razie je policzmy. Widać 7 osób i 17 butów. Prezydent Francji ma ich aż 4. Wpadka może zdarzyć się każdemu. Z tym, że na AI slop, czyli obrazki i filmy generowane przez sztuczną inteligencję, coraz łatwiej się naciąć. A jak robią to nawet dziennikarze, to zaczyna się problem. Jest zdecydowanie mniejsza szkoda, kiedy robi to przeciętny użytkownik mediów społecznościowych, który potencjalnie dotrze tylko do jakiegoś swojego grona znajomych. Większą odpowiedzialność może ponieść osoba, która prowadzi jakiś fanpage. No ale zdecydowanie większe szkody są, kiedy taki fake news pojawia się właśnie na antenie telewizyjnej, w jakimś medium tradycyjnym. Komentuje Michał Cholewa z serwisu fact-checkingowego Demagog. Zwróćmy jednak uwagę na to, że AI będzie się wyłącznie rozwijać, ale o ile źródła tej dezinformacji łatwo można było wyśledzić. Tak jest, to rosyjska robota, a internauci w miarę szybko wyśmiali tego fejka, to przyszłość może nas zaskoczyć. Nie mam wątpliwości, że za jakiś czas osiągnięcie poziomu, w którym nie będziemy w stanie odróżnić prawdy od fałszu, jest jak najbardziej możliwe. Kacper Łukawski, Embassy AI. Samo dołożenie liczby parametrów do tego rodzaju sieci powoduje wzrost jakości ich wyjścia, więc absolutnie jestem przeświadczony o tym, że w przyszłości będzie coraz trudniej odróżnić tego rodzaju treści. Na naszej stronie internetowej pod hasłem news albo fake news znajduje się cały poradnik na temat tego, jak wykryć treści generowane przez sztuczną inteligencję. Dziś wydaje się, że najlepiej po prostu zachować spokój. Nie rozsyłać niesprawdzonych informacji znajomym, rzucić okiem gdzie się da, spokojnie sobie usiąść, wypić kawkę, trochę poczytać. Świat jeszcze tak całkiem nie oszalał. I policzyć kończyny przede wszystkim. Albo palce. To bardzo dobre wskazówki. Józef Niewiarowski o karierze obrazka, który zrobił karierę właśnie dzięki pokazaniu go w jednej z polskich komercyjnych telewizji. Z pula kręci się muzyka z taśmy, to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości tropią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Zwoje kabli i taśm w taktu pętla. Wzmacniam ci bas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1, start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane pudła kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Sygnał przekazuje wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. Kwadrans do ósmej, a w trójce Jan Timer i Guerilla o miłości do rzeczy vintage, tak bym powiedział. Tak, polskie dzień, Daft Punk. Tak, dzisiaj dzień wyznawania miłości, tak. A w studiu Michał Nogaś. Witam i czekam. Witam, ja chcę powiedzieć, że wielbię cię sympatią czystą. Mhm. No, na to czekałem. A teraz czekam na Zapowiedź wzajemność, ale jakoś się nie spotkałem. No, ja ciebie też. Zapowiadamy teraz rozmowę w trójce. Szanowni państwo, powoli się kończą wakacje, czas festiwali, podróży po Polsce i nie tylko. No i jak to jest, jak to było w tym roku, jak to się zmienia, gdy chodzi o dostępność imprez masowych, dworców, teatrów, bardzo różnych miejsc, zabytków. Także urzędów, zabytków, gdy chodzi o osoby z niepełnosprawnościami. Czy to się zmienia? Jak to się w Polsce zmienia? O tym będę dzisiaj rozmawiał z Bartkiem Ternowskim. On jest aktywistą na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, publicystą, członkiem Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia. Bartka poznaliśmy lata temu na Openerze, kiedy okazało się, że słyszymy jakiś głos kogoś, kto chce się dostać na festiwal, ale lada, na której trzeba było zostawić rzeczy, była za wysoko i osoba poruszająca się na wózku, a Bartek taką osobą jest, nie mogła się nawet pokazać tym, którzy na festiwal wpuszczają, bo to miejsce nie było przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. No a przy okazji też, myślę, pojawi się chociaż na chwilę wątek tego, czy doczekamy się w końcu ustawy o asystencji osobistej, bo jak wiemy, ona teraz przegrywa z potrzebą zbrojeń. I to wszystko o 8.13. Bo to jest tak. Skoro mamy numer 227 trójek, skoro mamy adres mailowy zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, to w dniu wyznawania miłości można z nich korzystać i wyznawać wszelką miłość. Tak, żeby świat usłyszał. Może na przykład patrzą państwo teraz na tę poranną kawę i ona tak pięknie pachnie i aż się prosi, by wyznać, jak bardzo się ją kocha i można zbliżyć do niej usta nawet. O miłości dziś także przebój, którego historię przypomni Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. R.E.M. The One I Love. Grudzień 1987 roku. Z okładki magazynu Rolling Stone spogląda czterech tajemniczo wyglądających białych mężczyzn, a obok ich twarzy widnieje napis "Najlepszy rock'n'rollowy zespół w Ameryce". Ci panowie to Michael, Peter, Mike i Bill, a wydany przez nich 3 miesiące wcześniej singiel The One I Love właśnie szturmuje górne rejony listy Billboardu. R.E.M. od początku kariery byli pupilkami dziennikarzy. Dość powiedzieć, że ich debiutancki album Murmur, ten sam Rolling Stone uznał za najlepszą płytę 1983 roku, stawiając ją wyżej niż Thriller Michaela Jacksona czy Synchronicity The Police. Ale choć każdy ich kolejny long play sprzedawał się lepiej niż poprzedni, zespół długo nie miał szczęśliwej ręki do przebojowych singli. Jak na ironię, przełomowy sukces przyniosła im najbardziej lakoniczna piosenka w dotychczasowej karierze. W tekście The One I Love Michael Stipe użył zaledwie 20 słów, co jak na autora kojarzonego z zawiłymi, enigmatycznymi tekstami było wynikiem szokującym. Refren to tylko jeden wyraz, wykrzyczane FIRE. Klarowność i siła przekazu poszła w parze z uproszczeniem muzycznej formy i większym rozmachem brzmienia. Do tego momentu R.E.M. byli kojarzeni z melodyjnymi dźwiękami 12-strunowych Rickenbackerów spod znaku The Birds nerwową, postpunkową sekcją rytmiczną i śpiewającym w nieco mamroczący sposób Michaelem Stipe'em. Wraz z The One I Love stali się pretendentami do rockowego mainstreamu, obok rozpędzonego U2, wydającego w tym czasie The Joshua Tree. Między innymi za sprawą tego sukcesu kilka miesięcy później zakończyli współpracę z małą, niezależną wytwórnią IRS, podpisując wielomilionowy kontrakt z Majorsem, Warner Bros. Records. Co ciekawe, wielu odbiorców odebrało piosenkę jako szczere wyznanie miłości. Jak twierdził Michael Stipe, ta interpretacja nie mogła być bardziej błędna. Jak mówił, The One I Love to brutalna, okropna piosenka, ale nie była skierowana w stronę nikogo konkretnego. Nigdy przenigdy nie napisałbym czegoś takiego. Nawet gdyby na świecie była jedna osoba, która pomyślałaby, ta piosenka jest o mnie, nie mógłbym jej zaśpiewać ani wydać. Piosenka do wyjaśnienia. Goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes.